www.rusaka.org. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Гомельскі гарвыканкам сёння не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Александрам Мілінкевічам. Не знайшлося ў горадзе і любога іншага памяшкання, як прасілі актывісты, гаворыць рэгіянальны каардынатар стваранага руху за свабоду Владзімір Кацора. Сегодня я отримал отказ с гарвыканкама, где фактично нам отмовляют в проведении встречи, посылающиеся на то, что новогодние святы, некие ремонты проходят у дворца города Гомеля. Уладам непожаданы проведение встреч с любыми политиками, тем больше с такими, как Мілінкевіч. Сустрэча Гамельчукова з экс-кандыдатам на прэзідэнта, лаўрэатам прэміі імя акадэміка Сахарова, замаўлялася на 8 снежня. Планавалася абмеркаваць цяперашнюю эканамічную і палітычную сітуацыю ў краіне. Як вы ўжо, магчыма, чулі ў выпуску навінаў, трымальнікам патрыяршага пасаду Рускай Праваслаўнай Царквы абраны мітрапаліт Смаленскі Калінінградскі Кірыл. Мітрапаліт Кірыл будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Якія шансы заняць найвышэйшую пасаду ў Расійскай Праваслаўнай Царкве мае патрыяршы экзарх всіе Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Митрополит Филарет пролетел в Москву из Австрии, где он находился на лекавании. Митрополит Филарет у 80-е годы узначальвал отдел внешних церковных стосунков Московского патриархату. Про шансы быть обранным на одну из посадов представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал. И вот такие шансы, как и у остальных. Тут не идет размова об тем, как той или иной архиерей, який нам ведомый, стал патриархом. Теперь за все это будет решать весь архиерейский собор. Мы надеемся, что будем обраны той патриарх, который потребен именно сегодня церкви православной, которая вельми худко, вельми полно развивается. И мы надеемся, что будет обранный патриарх молодого возраста, прежде всего, вельми активный, адукованный, и глубоко ведая життё, как на канонической территории церкви, так и добре ведая життё христианского света. Кандидат філазофскіх навук Алесь Антіпенка лічыць малаверагодным абранне мітрапаліта Філарэта на адну з кіроўных пасадаў Расійскай Праваслаўнай Царквы. Мне падаецца, што супраць узрост некаторыя праблемы і ёсць папросту больш актыўныя людзі, якія абазначылі сваю пазіцыю як такую больш пра нацыяналістычна-расійскую, скажам, з элементамі шавінізма. Таму Філарэт мае найменшыя шанцы заняць гэты пост. Мы папросту з'яўляемся зараз сведкамі чарговай хвалі росту расійскага шавінізму, так што думаю, што ў гэтай хвалі і будзе адбывацца абранне чарговага патрыярха. Адносна значэння дзейнасці патрыярха Алексея II спадар Антіпенка адзначыў. Патрыярх і тыя, хто стаялі за ім, былі заўсёды супраць хоць якой нацыяналізацыі царквы і, безумоўна, імкнуліся захаваць такую маналітнасць Рускай Праваслаўнай Царквы як інструмента уладнага ўплыву. І таму зусім не выпадкова, напрыклад, што прэзідэнт Александр Лукашэнка заўсёды знаходзіў паразуменне ў праваслаўных колах. Бо прарасейскія арыентацыі яго супадалі з гэтай калоўнай магістральнай лініі Рускай Праваслаўнай Царквы за межамі Расійскай Федерацыі. Кіраўнік Беларусі выказаў спачуванні з нагоды смерці патрыярха. Ён адзначыў, што для яго падтрымка Алексея II заўсёды была апорай. Паводле кіраўніка прэс-службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, пакуль не вызначана, ці паедзе Александр Лукашэнка на пахаванне патрыярха. Пакуль мы должны услышаць, какие рішэнні прымет священны сінод для начала. Вот как придзёт пара, так мы вам сообщим. Тым часам у праваслаўных храмах у Беларусі сёння адбыліся паніхіды, а ў Менскай епархіяльнай управе вернікі пакідаюць запісы ў адмысловай кнізе памяці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера наведаў у калоніі адвакат Зміцер Гарачка. Што новага ў справе Зельцера, гэта высвятляў наш корэспандэнт Олег Грузделовіч. Эммануіл Зельцер по-ранейшему лежит у медичной частцы Могилевской 15-й колонии, куда его сместили уже 3 тыдні тому. Адвокат американца Змитер Гарачко оповел про стан здоровья своего подоборонного. Все осталось без изменений. Он в больнице, давление 160 на 110, его слов. но пока в больнице. То есть все без изменений. Единственное изменение, что врач, о котором шла речь, что должен был приехать, ну, как бы, я так понимаю, посольство отказали в этом. В амбассаде США в Беларуси 5 снежня поведомили, что белорусские влады отмовили у огляде Зельцера незалежным лекарам из США, який ранее уже оглядал американца и забил выснову, что Зельцеру терминово необходимо лечение в умовах цивильного шпиталя. Причин отмовы в амбассаде США не комментуют. Там нагадывают, что по часам пошней размовы относно Зельцера помеж наместником держсектора США Даниэлем Фридом и министром замежной справы Беларуси Сергеем Мартыновым представник американского ураду черговый раз закликал вызволить вязня с гуманитарных причин. Адвокат Дмитрий Гарашка каже, что ягоная размова с Эммануэлем Зельцером тягнулась каля паўгадзіны. Ён не выказывая никаких просьб, кроме просьбы вызвать его, поведомил Дмитрий Гарашка. Вот что адвокат сказал про умову, яких зараз ведется лечение Зельцера. То лечение, которое они там делают, оно как бы оказывается. Ну, это выдача таблеток, выдача вот этих микстур, это все происходит. Ему ж надо другое совсем профессиональное лечение. В условиях, скажем, стационара, гражданской больницы с врачами-специалистами по данной профессии. Эммануэл Зельцер разом с секретаркой Ладленой Функ был арештаваны у сакавіку у Менскім аэрапорте пасля прылёту з Лондону. Про новины у справе американского громадянина Эммануэла Зельцера распавядаў наш корреспондент Олег Груздилович. Говорить и показывая свобода. Тыдзень з радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежным телеканале Белсат. Европейская инициатива партнерства и Менск поміж Москвой и Прагой. Что пераможа, российская газовая пуга ці европейский перник? Ці подпарадкуется экономичный кризис загадам белорусского президента? Гэтыя темы, а так само галоўныя падзеі минулого тыдня вачыма журналистов и слухачоў свободы, сёння выпуску передачи абмяркоўваюць директор белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракахруст и Ян Максимюк, супрацоўники службы Алена Тиханович и Алексей Знаткевич. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Тыдзень з радыё «Свабода» прагучыць на нашых хвалях пазней. Гаворыць радыё «Свабода». Рэха фінансавага крызісу данеслася да беларускіх рэгіёнаў. Калі ў Менску ўлады, памятаючы хваляванні працоўных 90-х гадоў, не могуць дазволіць выйсці сітуацыю з-пад кантролю, то з розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў. З тыднёвым аглядам эканамічных падзеяў у Беларусі Ігар Карней. На пачатку тыдня ў Магілёўскай вобласці абвешчаны рэжым жорсткай эканоміі. Плануецца, што цягам снежня будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд у памеры 125 мільярдаў рублёў. У Магілёўскім аблвыканкаме тлумачаць, чым выкліканыя такія захады. Група создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо эта валюта, максимально оставалась в стране. На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий. Приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники. Могилевский экономист Петр Мигурский выказывая сумневу относно пленности таких заходов. И он звертая увагу на то, что фактично проваленная программа притягнения замежных инвестиций. За мест прогнозованных 110 миллионов долларов за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. Экономить предприемством, коли на чим застается, то головным чином на паперы. Неприемные новины с городни подает наш корреспондент Михаил Корнеевич. Предприемство «Эдем» у вёсцы Гожа Гарадзенскага району перайшло на скарочаны графік працы. Адпаведна, скарацілася вытворчасць, пачаліся звальненні. 10 гадоў «Эдем» займаецца выпускам офіснай мэблі. Практычна ўся прадукцыя ідзе на экспарт у Расію. Рабочие рассказали, как сусветный кризис закранул предприемство. Работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. Загрузка. До 22-го работаем, может быть. А потом числа до 15-го. А дальше вообще прогноза никакого. Працовники кажут, что боятся дня заробку. Навод не уявляют, сколько им налишать. До кризису заробок задовольнял. Выходило более за миллион рублей. У разных регионах краины начали зменшать вытворчасть филиалы Менского автозавода. Могилевский завод «Трансмаш» вырабляя автопричепы, гидравличные краны, коммунальную технику. Основной рынок сбыту – Россия и Украина. Однако покупники не забирают вырабленную продукцию. Як каже намеснік генеральнага дырэктара Пётр Лапо, на заводскай пляцоўцы стаяць 166 прычэпаў. Там у нас ёсць 160 прычэпаў, но не забіраюць почаму-то расіяне і Украіна, пока не забіраюць. І нам стояночку, мы ўже звоним, забірайце или выгоняйте, мы ж вам не будзем её храніць. Ускладняецца ў гэтыя дні сітуацыя і на Барановіцкім заводзе аўтамабільных агрэгатаў, які таксама ёсць філіялам МАЗу, расказвае адзін з майстраў участку зборкі. Планы скараціліся амаль утрая параўнанні з мінулымі месяцамі. Заявак нема, склад затаварены. Уваходзім у аб'яднанне ад Белого Тамаз. Цылі ўсе праблемы мазаўскія нас тычацца. Расія зараз вельмі кепска разлічваецца. Адміністрацыя прадпрыемства спраўджвае звесткі, што вытворчасць спыніцца ў найбліжэйшы час. За варотамі апынуцца некалькі соцень чалавек. Стала вядома, што крызісная сітуацыя абвастрылася ў Барановічах на прадпрыемстве «Гандальмаш» і Барановіцкім заводзе аўтаматычных ліній. Тыдзень адзначаны і першым стыхійным страйкам. Будаўнікі Магілёўскага ўправлення нумар 129 намагліся выплаты заробкаў толькі праз актыўныя дзеянні. Затрымка з выплатай справакавала страйк, у якім бралі ўдзел тры дзясяткі будаўнікоў. Пасля гэтага кіраўніцтва трэсту «Лаўсан Буд» пераканала людзей выйсці на працоўныя месцы ды паабяцала выплаціць заробак. Тым часам кіраўніцтву пісьмова перададзенае патрабаванне падвысіць заробак. На падставе лістападаўскага указу Савету міністраў зарплата будаўнікам мусіла быць падвышаная амаль у паўтара раза. Пакуль адміністрацыя ў роздуме. Аднак калі патрабаванне не будзе задаволенае, будаўнікі зноў абяцаюць абвясціць страйк. Як паказвае практыка, бальшыня крызісных з'яваў ёсць працягам адпаведных працэсаў у суседніх дзяржавах, найперш у Расіі і ва Украіне. І ад таго, як будзе развівацца сітуацыя на гэтых галоўных для Беларусі рынках збыту, будзе залежаць і дабрабыт беларускіх прадпрыемстваў. У працяг эканамічнага агляду Ігара Карнея яшчэ адна навіна. Шмат для каго апошні тыдзень быў азмрочаны пастановай Савету міністраў. У мэтах эканоміі дзяржаўных сродкаў істотна зніжаная стаўка першага тарыфнага разраду ад 91 тысячы да 77 тысяч рублёў. А гэта значыць, што мінімум на 15% скароцяцца ўжо снежаньскія заробкі працаўнікоў бюджэтнай сферы. Дагэтуль ад 1994 году тарыфная стаўка выключна павышалася. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад пастаяннай боязі. Хацім свабоды выбару дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Алексія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Я нагадаю, што вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю таксама, што нашыя праграмы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. На нашым сайце свабода.орг вы таксама зможаце пакінуць вашыя меркаванні на конт таго, пра што мы расказваем у перадачах і друкуем на нашых веб-старонках. Нагадаю яшчэ раз адрас свабода.орг. А зараз даследаванне свабоды. З менскіх вуліцаў узнікаюць гандлёвыя шапікі, сотні гандляроў становяцца беспрацоўнымі, а жыхары сталіцы страчваюць магчымасць карыстацца звыклымі паслугамі. Праблемы парадкавання вулічнага гандля ў Менску зноў ставяць пытанне пра адсутнасць рэальнага самакіравання ў сталіцы Беларусі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Два месяцы Марыя Ёфе ляжыць у ложку з дыягназам перадінфарктны стан. За гэты час у аддаленцу гандлёвага міні-пункту ў Малінаўцы раённыя ўлады папярэдзілі, шапік праз колькі дзён знясуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла тысячы даляраў падаткаў, давала зарабіць дзвюм гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку, ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт мільёны рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марыя Ёфе не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу адтэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае. Сказаў: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних два дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в два счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензию вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает». Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру. Марыя Ёфе мяркуе, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі партнерства спасылаецца на вертыкальнікаў маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў. Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 2580. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память. Об графиках замены киосков на навесы. Необходимость такой замены Мінгарвыканкам тлумачыць добраўпарадкаваннем городу. У якую суму обыдзецца гэтае добраўпарадкаванне? Паводле звестак перспектывы, да 2003 году, калі здарыўся першы наступ на вулічны гандаль, у Мінску працавала 4000 шапікаў. Зараз засталося не болей за 100, і да канца году ўсе іх знішчаць. Лідар арганізацыі Анатолі Шумшынка падлічыў, новы шкляны павільён абыходзіцца гарадскому бюджэту ад 4 до 5 тысяч даляраў. І гэта без ліку выдаткаў на асфальтаванне. Таким чином городской бюджет не долишивается десятков миллионов доляров. Анатоль Шумшенко меркуя, знести шапики загадал небыто сам керовник горвыконкаму Михаил Павлов. И вообще везде и всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска. У 1990-х годах Мінгарвыканкамам кіраваў Михаил Марынич, які потым быў міністрам знешнеэканамічных сувязяў ды амбасадарам у Чэхіі і Латвіі. Пазней Марынич пайшоў у апазіцыю, спрабаваў вылучацца на прэзідэнта, адсядзеў год у турме. Былы палітвязень прыйшоў да высновы, што на чале такога вялікага гораду, як Мінск, абавязкова павінен стаяць чалавек, выбраны напрост жыхарамі гораду. Цяперашняя сістэма, пры якой старшыню фактычна прызначае прэзідэнт, на думку Михаіла Марыніча, спараджае свавольства, некампетэнтнасць і карупцыю. Строительство вот Минск-арены, микрорайон Лебяжный, который отдан Лужкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал. Михаил Марынич привел приклад систему самокирования столицы суседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мавляв, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование вуличных припынков. Деяние менских уладов, які разбурают уже обсталяванные припынки, Михаил Марынич потлумачить не може. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас, означая белорусские законы от этих принципов, отходят все далей. Они подпорядковываются вышестоящим органам керования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но так отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. От этого залежит его лёс. А то, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавить. Уладальница знесенного у Малинуцы шапика Марыя Ёфе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, каб такие проводились. Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать. Доследы свободы. Закранутыя ў даследаванні Алега Грудзіловіча праблемы існуюць, вядома ж, не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Міхал Карневіч пытаўся ў жыхароў горадні, што б маглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Наш бы город и был на самой справе город-музей, а не то, что робится теперь. Потому что это от людей было. И люди сами вырешали, у каких мог им жить. Есть местовый бюджет. И на сегодняшний день делится неведомо кем и я. Тем больше не контролируется. Когда соправданное самокирование, депутаты вызначают, что необходимо робить. Жилево-коммунальную господарку поднимать, местовый транспорт. И слать ходники по всем городе плиткой, спиловой, древых. Наш город был, как и раньше, стал лидирующим городом Беларуси, потому что на самые умные люди живут. Ближе до всего, до Европы и к Западу. Нас притесняет из этого. То, что мы к Западу, нас недолюбливают, меньшане. То, что люди, которые будут в местном самокировании, они ведают проблемы нашего города, и они их могут решать так, как это треба, а не так, как это лишится у Минску. Каждому человеку было бы больше возможностей решить свои питания, которые возникли у людей. Для галерей и инших культурных установок возможно, не была б такая великая арендная плата. И люди долучаліся больше до культуры. Было бы больше корисно городу, это докладно. Люди думали бы, например, про историчность нашего города. И реконструкция в целом могла бы идти неким иншим шляхом. Больше там грунтовно наша там спадщина тут бы отшивалася. Жыхары город не отказывали на питание, что могли б зрабіць для их городу органы самокіравання. У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта. Дом літаратара слухайце пазней у сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы адгукаюцца на смерць патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія II, гавораць, як змяняецца іх на дабрабыт у часы ўсясветнага фінансавага крызісу, таксама выказваюць сваё стаўленне да ўлады. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 5 снежня памёр патрыарх Расійскай праваслаўнай царквы Алексій II. Яго пахаваюць у Багаяўленскім саборы Москвы 9 снежня. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. Для расейцаў гэта вялікая непрыемнасць, а не для нас, беларусаў, бо Алексій служыў Расійскай імперыі, яе інтарэсам. І сама чула, як гэты патрыярх Алексій гаварыў расійскім галаварэзам, якіх адпраўлялі на вайну ў Чэчэнію: «Возвращайтесь з победы», гэта азначае: «Расправцеся з імі хутчэй і вяртайцеся пераможцамі». Ён фактычна ухваляў генацид, знішчэнне маленькага свабодолюбівага народу. І смерць яго не засмучае мяне. Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15%. Ад 1 снежня яна складае 77 тысяч рублёў замест ранейшых 91 тысячы. У сваіх тэлефанаваннях слухачы свабоды гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт у часы глабальнага эканамічнага крызісу, а таксама разважаюць пра стан эканомікі Беларусі. Прыйшло з Камароўкі с пустой сумкой. Не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Льготы последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало. Власти пытаются отштопать экономику путем снижения ставки первого разряда и повышения цен на коммунальные услуги. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Для чиновников, для военных и милиции, кроме участников Великой Отечественной войны. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работнику исполкомов и социальной защиты. Оставшиеся без работы отправить в аграрные городки поднимать сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск. по поводу решения Совета Министров о понижении ставки первого разряда. Опять так называемые слуги народа начинаются с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю всем министрам, чиновникам, заместителям пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это даст колоссальный экономический эффект, позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. И, во-вторых, будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. В-третьих, это будет пропаганда здорового образа жизни не на словах, а на деле. Налогоплательщикам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки слуг народа. Скончим программу выказываниями слухачоу про уладу. Мария Ивановна, вёска Квасовка. Колхозные злодеи, ваш час скончился. Хопить обирать людей. Для нас закрытые двери судов, прокуратуры. Знищили белорусскую мову. Где она? Знищили нас. У нас есть разумные люди. Милинкевич, Козулин. И они достойные кировать краиной. Хопить Лукашенко. Сидеть у мягким кресле и ничего не робить. Это жах. Надоело так, что годами не уключают телебачение, не хочу слухать, не хочу бачить их, обрыдли. Я збираю новогодні звороты нашага прэзідэнта. Чакаю, не дачакаюся, калі ў гэтым годзе прэзідэнт звернецца з новагоднім зваротам да народа. Бяру прошлый новагодні зварот прэзідэнта. Абіцанкі абіцанкамі, зато відна градацыя. То есть прыйшоў усы, іміджу ніякага, пиджак от камунаркі. Да, цяпер з'явіўся імідж, выглядзіць салідна, стаў матёрам. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Агляд званкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе выпуск навінаў.